Delirant, primul meu fumor, ne filăm, fumez o frage păr. Delirant, primul meu fumor, ne suăm, Senior Moon, Senior one.